Middernacht, het begin van woensdag 17 augustus. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het is opnieuw erg onrustig bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is voor ongeveer 300 mensen nog geen slaapplaats, zegt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Zij zullen buiten moeten slapen. Bij de poort van het terrein zijn vechtpartijen ontstaan. De provinciale weg van het aanmeldcentrum is uit voorzorg afgesloten voor regulier wegverkeer, schrijft RTV Noord. Bij het aanmeldcentrum is het al maandenlang veel te druk. En bij een hotel in Albergen in Overijssel wordt vanavond gedemonstreerd tegen de opvang van asielzoekers. Volgens de krant Tubantia zijn er zeker tientallen mensen met spandoeken en zou er vuurwerk zijn afgestoken. Het COA heeft het hotel gekocht vanwege het grote tekort aan opvangplekken. In het hotel passen 300 asielzoekers. Het kabinet maakte bekend dat de vergunning sowieso wordt verleend zonder akkoord van de gemeente. De verantwoordelijke wethouder is verrast, voelt zich overvallen en noemt het een bedenkelijk besluit. Een Duitser die 2 jaar geleden in de stad Trier op voetgangers inreed, is veroordeeld tot levenslang. De aanslagpleger reed eind 2020 met een SUV op hoge snelheid door de binnenstad en raakte tientallen mensen. Er vielen 5 doden, onder wie een baby. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan moord op 5 personen en aan poging tot moord op 18 anderen. Volgens deskundigen leidt de dader aan paranoïde schizofrenie. Hij moet in een instelling worden behandeld. In de play-offs voor de Champions League heeft PSV in Glasgow gelijk gespeeld tegen Rangers. Het werd 2-2 na een ruststand van 1-1. Over een week is de return in Eindhoven en de winnaar van dat duel plaatst zich voor de Champions League. Het weer, het koelt vannacht af naar 17 tot 21 graden. Morgen eerst in het noordoosten, mogelijk nog wat zon. Verder bewolking en buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We ramen de schade die ons het zicht op de wilde beneemt. Ontneemt. Zo heet de onlangs gepubliceerde roman van mijn gast Dit Uur. We ramen de schade die ons het zicht op de wilde ontneemt. En het zal je niet verbazen, Bernard Wesseling is naast romancier ook dichter. De liefde voor de taal, die laat hij spatten en spetteren. Hij laat de zinnen en metaforen uit zijn pen stromen of hij rost de geter op zijn toetsenbord. Dat kan natuurlijk ook. Er zit iets in de weg, de schade die het zicht ontneemt. En dat wat er in de weg staat, dat is de vader die er al heel lang niet meer is. Die nog steeds denkbeeldig over schouders meeleest. Om wiens goedkeuring na al die jaren nog steeds gebedeld wordt. En die nog steeds opduikt af en toe in dromen en tot twijfel leidt. Veel thema's in dit boek komen al terug in eerder werk van de schrijver. Ook bijvoorbeeld de grooming van een man die op jonge jongens viel, toen de auteur zelf nog een jonge jongen was. De minnares van de vader. En natuurlijk de man zelf, de vader. Met dit boek is het alsof er iets uit de weg moet worden geruimd. Een vadermoord en een hommage in één. Bernard Wesseling, geboren 1978. Dit is zijn 5e roman. En daarnaast is hij ook dichter. En daarnaast werkte hij ook nog eens een tijdje, tot voor kort, als fietscourier. Bernard, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel, Pieter. Leuk om er te zijn. Het is eigenlijk een soort vadermoord, een soort psychologische vadermoord. Ja, die term liet je meteen vallen, die Freudiaanse gewichtige term. Jij hebt het echt zo ervaren dus, dat het... Die man moest van zijn sokkel, worden getrokken om hem liefdevol weer op te bouwen. Ja, om plaats te maken voor een realistischer variant eigenlijk. De vaderverering moest stoppen. Ja, ik wilde het menselijke aspect van mijn vader eindelijk eens in kaart brengen. En dat heeft een tijd geduurd voordat ik dat aandurfde of eigenlijk aankon. Hij is in 2010 overleden. Dus dat is alweer 12 jaar geleden. En ik ben heel erg traag in alles wat ik doe. Dus ook het verwerken van zijn verdwijning heeft tot nu gekost om daar echt iets over, wezenlijks over te kunnen zeggen. En alles wat ik daarvoor aanraakte in die rubriek, zeg maar, dat is slechts voorspel. Want dit is het uiteindelijke resultaat. Ik ben ook heel, heel erg want trots op. Want je hebt al die thema's wel een keer behandeld. Of je bent er langs gescheerd. Of ze spelen op de achtergrond. En dit is het boek wat er uiteindelijk moest komen. Zo voelt het absoluut, ja. Ja. En mijn vader... Het is zeer twijfelachtig of mijn vader... het ook daadwerkelijk fijn had gevonden om in literatuur vereeuwigd te worden. Want hij liet zich vooral... Hij was een raswetenschapper van de oude stempel. Een echte kamergeleerde, zou je kunnen zeggen. Een beetje een geuzennaam vind ik dat. Maar hij was een toegewijd klassicus. En bestudeerde duchtig allerlei oude bronnen. Zoals dat nauwelijks nog gebeurt. Hij maakte echt deel uit van een uitstervend ras. Hij bestudeerde onder meer de Renaissance, de Italiaanse literatuur, de Nederlandse literatuur. En dat deed hij met precisie. En hij liet zich niet opjagen door het tempo dat ook inmiddels in de wetenschap huishoudt. Dat je moet publiceren, dat je haast moet maken. Het begrip verdienmodel was hem ten eenenmale vreemd, laten we het zo zeggen. Dat nu ook een beetje heerst op universiteiten, zoals ik het heb begrepen. Dus het jachtige publish or perish, dat was bij mijn vader... zeker in zijn begintijd nog helemaal niet zo van kracht. Dus hij publiceerde gestaag hele doorwrochte werken. En die werden meteen allemaal ook standaardwerken. Dus dat zijn altijd pilaren geweest voor andere jongere wetenschappers... om ook verder uit te diepen... Hij was een gerespecteerd en erudiet wetenschapper... die door vakgenoten wel werd erkend en soms zelfs op handen werd gedragen. In kleine kringen is dit niet te veel gezegd. Ja, dat is precies hoe het was. En dan ben jij een school dropout. Ben je een slechte leerling? Eigenlijk zodra je in de schoolbanken komt, ben je een matige leerling. Oh ja. En je hebt één rondje door de universiteit gelopen... misschien een college bijgewoond... Ik heb één tentamen zelfs aangeproefd. En één tentamen heb ik ook gehaald. Dat wil ik wel eventjes gezegd hebben. Dit is jouw academische wapenfeit? Dit is mijn enige academische wapenfeit, ja. En al vrij snel werd duidelijk dat ik het zitvlees niet had... nog de wil om echt een academische carrière te lanceren. Welke studie was het? Welk tentamen heb je dan wel gehaald? Ik heb het tentamen grammatica, een grammaticaal tentamen. Dus eigenlijk behoorlijk het meest exacte van neerlandistiek, want dat studeerde ik. Dat heb ik met verve gehaald. En voor de rest was het een grote blamage eigenlijk, wat ik daar deed. Dus al vrij snel besloot ik van... Ik word hier doodongelukkig. Ik wil eigenlijk schrijven. En dat werd ook al vrij snel duidelijk. Dat ga je daar niet leren. Dat werd zelfs eigenlijk impliciet een beetje ontmoedigd. Als je daarvoor komt, dan zit je in de verkeerde schoolbanken. Dan kan je maar beter je tas pakken. Ja, om het een beetje cynisch te zeggen. Want ik heb er nog steeds wat mee uit te staan. Was het echt wel de bedoeling dat je niets anders deed... dan de kanon nabouwen, zou je kunnen zeggen. De groten vereren, de groten voeten vereren. Kussen. En ik dacht... Ik wil zelf bij de grote horen. Ik wil bij de grote horen. Ik wil dat jullie mijn werk later bestuderen. Ja. Maar stoppen met een studie... met een vader die een soort kamergeleerde is. Een vader die zijn hele leven in de boeken... zich wijdt aan de wetenschap en aan het academische leven... Ja. Dat lijkt ook een soort verzet. Ja, dat was het ook absoluut. Voor mijn vader was het academisch presteren... dat is geen overdrijving, was echt zijn bestaansrecht. En dat werd hem eigenlijk opgelegd door zijn eigen vader in zijn jeugd. Van vader op zoon. Van vader op zoon. En dat ging zo ver dat middels een soort... Hij had veel broers en zussen die ook allemaal in datzelfde spanningsveld probeerden te leven. Dat hij echt, je zou kunnen zeggen, een beetje dong naar de affectie van zijn vader middels academische prestatie. Goede cijfers was liefde van de vader. Ja, zo. Eenvoudig model ervan makend. En ja. Was er dan ook concurrentie tussen de kinderen? Om elkaar over te toepen in titels en cijfers en prestaties? Ik heb de sappigste verhalen nog niet gehoord. Want het is een beetje een geheimzinnige familie. Of ze zijn niet zo. Ze treden niet zo graag in de openbaarheid met hun. Familiegeschiedenissen. Maar ik weet wel zeker dat dat gebeurd is. Ja, ik heb wel een paar dingen opgevangen die. Die best wel. Die daarop duiden. Ja. Dus ze staken elkaar links en rechts de loef af. En dat doen kinderen sowieso. Ook in een groot gezin, zeker. Maar de manier waarop ze het deden was altijd middels intelligentie. En ik ben slimmer dan jij. En dat is een beetje de Wesselingen vloek, zou je kunnen zeggen. Het boek en de pen, dat waren de wapens. Daarmee moest je onderscheiden. Ja. Je beschrijft dat jouw opa zich omhoog heeft gewerkt. Dat hij encyclopedieën is gaan verkopen en zo is gaan studeren uiteindelijk. Dat is een verzonnen stukje even. Dat is niet waar. Die encyclopedieën, zo staat het er ook in, is een fantasie over mijn opa. Want mijn opa was ook een zeer enigmatisch gesloten mens die ik maar een paar keer in mijn leven heb gezien. En die kwam eigenlijk alleen maar bij ons op visite. Hij deed, zoals mijn vader het noemde, de ronde. Alleen maar om te zien of mijn vader nog publicaties had geleverd. En dan werd hij daarom geprezen. En dan vertrok mijn opa weer. Dus het was ook later in zijn leven gaf dat hun relatie. En dit vond jij een mooi beeld? Van dan zie ik hem als een man die. Ja, wat deed die opa nog verder? Weet je wel, wat. Er was zo weinig om die man. Hij gaf zo weinig informatie over zichzelf. En ik kreeg er zo weinig verhalen te horen over die man. Dat ik zo'n encyclopedie-fantasie heb bedacht. Waarin hij de deuren langs ging als een soort colporteur met ouderwetse encyclopedies. Dus toch iets met die. Hè, die kennis. En dan, ja. Informatie verkopen. Het is mooi dat zo'n gewoonte van vader op zoon gaat. Maar jij hebt het dan radicaal doorbroken. Misschien was dat wel onbedoeld je eerste vadermoord. Dat je tegen je vader zegt, joh, ik ben gestopt met die studie. Nou, het stak wel bij hem. Maar het heeft hem weinig. Hij heeft zich wel heel veel zorgen gemaakt, denk ik. Bij tijd en wijlen. Maar hij was ook in zekere zin echt wel de afwezige vader. Die zich vooral bekommerde om zijn eigen studie. Dus hij keek dan heel even van zijn boek op, bij wijze van spreken. Ja, van wat is die jongen aan het doen als dat maar goed gaat. En dat heeft ook een soort vrijheid verschaft. Die ook best wel dreigend was. Ik herinner me dat best goed, dat ik voor het eerst op kamers ging. En mijn vader die reed opgelucht de straat uit. En daarna was ik op mezelf aangewezen. En toen ben ik gaan dichten en vooral heel veel stoute dingen gedaan. En drinken en weet ik veel wat. Maar ik waande me echt losgezongen. En dacht eigenlijk, nu ben ik vrij. Want hij kijkt toch niet om? Nee, want hij let niet op mij. Waar kwam die verering vandaan? Waarom stond die vader je nog steeds zo in de weg in zekere zin? Want je zei, ik moest dat beeld afbreken om een realistische vader ervoor terug te boetseren. Wat is die verering? Waarom was die er? Nou, ik denk dat verering. Ik heb hier natuurlijk eindeloos over nagedacht. Ik denk dat verering een verbastering is van bewondering. Bewondering is een soort gezonde versie van verering. En ik denk dat mijn vader, die nogal veel uit te staan had met zijn verleden, met zijn eigen vader en met zichzelf, en weinig onthullende uitspraken ook deed over zichzelf. En zeker niks kon aanvangen met mijn kinderlijke bewondering voor hem. Zodat dat op een gegeven moment is ontaard in een soort verering. En bij verering is er een afstand, hè? Is er sprake van een hoger en lager. En ik denk dat daar een soort falsificatie heeft plaatsgevonden van... Dus daar is een ongezond... Ik heb het zelf ingevuld. Het is te groot geworden, omdat gewone vaderbewondering niet werkte. Hij onderging het een beetje verlegen, maar kon er gewoon niks mee. Nee, hij had wel door van die jongen die heeft het nodig om mij te bewonderen. Maar als iemand zichzelf een beetje veracht... wat wel degelijk in mijn vader zijn zelfbeeld zat... ja, dan kan je ook niet vereenzelvigen met hoe aandoenlijk het ook is, iemands Hij werd verlegen van jouw bewondering. Of hij accepteerde het niet, want hij geloofde er zelf meer in. Meer dan verlegen. Hij legde het naast zich neer en had daar een soort milde, spottende glimlach voor op bedacht, zeg maar. En die dat is een heel veelzeggende soort glimlach voor mij nog steeds. Als ik die ergens anders bij iemand anders zie, dan ben ik daar heel... Dan herken je dat. Dat herken ik meteen. Is het gebruikelijk voor kinderen om hun vader te bewonderen eigenlijk? Dat weet ik helemaal niet. Doen kinderen dat, bewonderen die hun vader? Ik zou zeggen van wel... Of moeder? Je zou bijna ook denken dat het gewoon toch wel normaal is voor een jongen om dan naar zijn vader te kijken en een meisje naar haar moeder. Maar dat zijn in deze tijden van verschillende gender veranderingen. En komt dat ook weer op losse schroeven te staan. Maar ik denk in mijn geval was het absoluut zo. Uit eigen ervaring gesproken is... Ik keek naar mijn vader. Net als wat eigenlijk literatuur voorstaat. Waarom lezen we literatuur? Omdat we willen weten hoe we moeten leven eigenlijk. En dat gebeurde ook met mijn vader. Je hoopt op een gids, op iemand die je de weg zou wijzen in het bestaan. Ja. En als de openingszin is, hij was meer een... Je, want ik spreek hem aan. Je was meer een brandpunt dan een baken voor mij. En dat, die zin die diende zich meteen aan. Dat zijn altijd de beste momenten eigenlijk als je aan het schrijven bent. En je bent geconcentreerd bezig, maar je laat het tegelijkertijd los. Toen kwam die zin uit het niets, zou je bijna kunnen zeggen. En toen wist ik van, okay, dit moet de beginzin zijn. Want dit vat de relatie eigenlijk in een notendop samen. Van, ik keek naar hem op. Omdat hij weinig aanwezig was. Hij deed zijn best. Hij deed op zijn manier zijn best. Maar wat ik mooi vind, je zou zo'n man kunnen afschilderen als de geleerde die er was. Hoog opgeven over de kennis die hij bij zich droeg. Over zijn academische prestaties. Over zijn status op de universiteit. Maar daar zet je ook een ander beeld tegenover. Wat ook gewoon je vader is. Namelijk dat je een volwassen lul ziet als hij zich staat te wassen in de badkamer. Dat hij dat met een washandje doet en dat je dan zijn bilspleet ziet. Al dat soort hele basale beelden, aardse beelden zet je daar tegenover. Om hem weer tot mens te maken. Ja. Ik vind zelfs die passage nog enigszins geromantiseerd. Maar goed, het klopt hoor wat je zegt. Het is inderdaad... Wat is de romantiek daarin? De manier waarop de stijl waarin het geschreven is, denk ik. In de taal zit dat. Een klepelende zak, herinner ik me. Dat hij, terwijl hij dus zichzelf duchtig een schrobbering geeft... Staan wij als kinderen daarachter. En we zagen het iedere dag. Maar de functie ervan is wel degelijk... Kijk, je was een mens. Want je richt je rechtstreeks tot hem, tot de man die er niet meer is. Ja. Maar die er nog op zoveel manieren wel is. Ja. Zit hij je in de weg bij het schrijven? Is dat ooit gebeurd? Hij zat me ooit in de weg. Zeker in die periode dat ik stopte met studeren. Want dat ging het niet worden. Toen en dus zo radicaal koos voor zoiets ontiegelijk etherisch als dichterschap. En zeker op die leeftijd. Toen voelde dat enorm als een verzet. En ik voelde me echt een soort afvallige eigenlijk. Ook omdat ik de hele de hele westerling traditie van studeren gewoon naast me neerlegde. Maar dat was je vraag niet. Wat was je vraag ook weer precies? Hoe die je in de weg zat bij het schrijven? Daar ben ik benieuwd naar. Was die een stem in je hoofd? Keek die virtueel over je schouder mee? Zei ja, die, ja, ja. Dit is natuurlijk helemaal niks. Het is niet goed genoeg. Die komma hoort daar niet. Nee, hij was meer een soort op slechte momenten. Want schrijverschap is zo onzeker als wat. Maar was hij inderdaad een soort, laten we zeggen, licht afkeurende aanwezigheid. Die het meeste wantrouwen dat ik over mezelf had, belichaamde, zou je kunnen zeggen. Dus maar zonder in te grijpen. Dus hij steunde je niet. Dus als jij dacht, ik kan helemaal niet dichten. Waarom doe ik dit? Ik ben de slechtste dichter ooit. Dit wordt helemaal niks. Waarom dacht ik dat ik dit zou kunnen? Zo'n moment van verslagenheid. Ja. Wat iedereen in een creatief proces kent. Ja. Op die momenten dook hij op. Ja, absoluut. Dan was hij helaas op die manier een stem in mijn hoofd geworden. Maar waar die overigens in het werkelijk leven helemaal niet zo ontmoedigend optrad. Dus dat is misschien wel helemaal niet terecht dat hij daar zat in jouw hoofd. Nee, maar ik weet wel, en je werkt zeker met zo'n zwijgzame vader, wel met halve vermoedens, maar ik wist wel, oh, hij maakt zich enorme zorgen. Hij twijfelt enorm aan de legitimiteit van zoiets als dichterschap in deze tijd. Want mijn vader was een klassicus. En dat vond ik ook het gekke. Die man zat notabene zelf ondergedompeld in de oude geschriften, waar heel veel dichtwerk ook in voorkomt. Maar zijn filologie, zijn taalliefde ging uit, en zijn vak ging uit naar oude bronnen en de kanon van vroeger. En dus niet, hij had weinig fiducie in dichten in deze moderne tijd. Dat vond hij maar iets geks. Dat is wel een gek contrast, maar het moest dan meteen in de Renaissance zijn, in een Italiaanse paleistuin waar je prachtige vormelijke gedichten zou schrijven, gecombineerd met filosofie. Of dan toch in godsnaam een sonnet. Nee. Ja, zoiets. Maar dan vond hij het mooi. Maar als je dan nu... Hij kon het niet, ik denk dat hij kon het niet beoordelen. Hij had geen... Hij had de waren geen werktuigen voorhanden voor hem om dit soort spontane, vrije versen te beoordelen. En ik denk dat hij dat zeer lastig vond. En dan eigenlijk liever... Hij kon zijn academische precisie er niet op bot vieren door, doordat er niet zoveel regels zijn die hij begreep. Ik denk dat je het heel goed hebt gedaan door die Westerling-traditie te doorbreken. Ik denk dat het nou eens een typisch voorbeeld is dat de onverstandige beslissing vaak de goede beslissing is. Maar niet altijd, wel... voordat iedereen nu denkt, oh, nou, nu je het zegt, dan ga ik iets heel stoms doen. Maar ja, in dit geval, want je had natuurlijk ook naar de goedkeuring van je vader kunnen hunkeren. Ergens gebeurt dat natuurlijk ook nog steeds, want ik bedien me van taal en dat is wel ook zijn gebied. En je zou bijna... Het is nog steeds het hoofd en de taal en de pen. Ik probeer hem op zijn eigen terrein te verslaan. Maar zo is het absoluut niet, hoor. Want het is zeker een eerbetoon. Maar ik moest heel fix nog wat opgroeien voordat ik die complexiteit met mijn vader zonder wroeging zo heb kunnen opschrijven. Dus wel de ongenoegens op papier te zetten, maar niet met een... met venijn of met vergeldingsdrang. Want er zit ook liefde in en er zit ook nog steeds bewondering in. Absoluut, ja. Ja. Je zei, ik voelde me totaal vrij, want er werd niet naar me omgekeken. Ik kon alle kanten op. Wat ik een heel interessant hoofdstuk vind, en wat je ook met een zekere subtiliteit beschrijft, is dat jij een Amerikaanse kennis krijgt, als je nog best wel jong bent, met wie je optrekt, een soort vrijbuiter, die al die tijd bezig is om jou, nou ja, dichter bij hem te krijgen. Hij is je gewoon aan het groomen, als het ware. Ja. Het is hem te doen om jouw jonge jongenslijf. Mijn tijd als haremjongen, ja. Want jij maakt deel uit van zijn harem, zo moet je het zien. Ja, het is een... een episode die ook echt in dit boek terecht moest komen. Dit boek dat mijn verhouding tot mijn vader natuurlijk als onderwerp heeft. Omdat de verering die ik voor mijn vader had en die dus geen weerklank kreeg, of de bewondering die geen weerklank kreeg, die creëerde een soort vacuüm waar zo'n, ja, laten we maar zeggen, een soort roofdierachtige man. Die kon erin duiken. Die schoof daarin. Die kon er misbruik van maken. Uiteindelijk is dat wel het woord, ja, vrees ik. Hoewel het ook zijn prachtige kanten had. Maar ja, ik was veel te jong en er zijn daar dingen gebeurd die gewoon niet kosher zijn. En ik wil niet zeggen dat ik mijn vader voor de voeten wil werpen, maar dat, ja, daar. Mijn vader heeft altijd nadien gezegd van, oh, dat hadden we. Dat had ik. Ik had moeten ingrijpen en weet ik wat niet al. Maar dat. Ja, dat was toch een beetje achteraf praat. Dus ik wil niet zeggen dat ik me echt in de steek gelaten voel. Want ik, in die complexe verhouding met die oudere man, heb ik ook nadien, ben ik meteen zelf uit de school geklapt nadat er het een of ander, hè, fysiek was gebeurd. Na de eerste seksuele handelingen? Ja, van het maar heel kant. Expliciet te zeggen, inderdaad. Ja, hij had jouw geslacht vastgehad. Ja. Daar komt het op neer. Jij had dat opgebiecht aan je ouders. Ja. In één adem eigenlijk. Ik bekende het en daarna ging ik er meteen toe over om die man en mijn, om onze vriendschap te verdedigen en die man vrij te pleiten. Want en zijn argument ook meteen te gebruiken van, hij probeerde me wat te leren over mijn lichaam. Of ik weet iets van die strekking. Het was geen misbruik. Hij hielp me gewoon met het ontdekken van seksualiteit en dus heeft hij me afgetrokken. Ja. En je ouders gingen daar toch uiteindelijk min of meer in mee. Ja, ja. Als het moet, kan ik zeer overtuigend zijn in zo'n situatie. En ik denk dat daar, dat ook een beetje mijn moeder die, je moet ook een beetje de tijdsgeest ook een beetje erbij halen. Een beetje vrije opvoeding, jaren 70, 80. Ik maakte een zeer goede casus voor het afbreken van dat fysieke gedeelte, maar wel hem mogen blijven zien. Want jij was gewoon bang dat je die nieuw verworven vaderfiguur kwijt zou raken. Ja. En die plek waar je natuurlijk ook gewoon plezier had en avontuur. Ja. Al die dingen waarmee je naar binnen was gelokt, die wilde je niet verliezen. Ja. Dus in dat jongensbrein stond dat ineens allemaal op de tocht vanwege iets wat nog vrij onschuldig had geleken. Waarvan je misschien, denk ik, toch wel ergens hebt gevoeld van dit klopt van geen kant. Ja, dat is destijds zag ik dat zeer zonnig in allemaal. En ik dacht, ja, dat is, hè, ook omdat nadat ik dus uit de school was geklapt, stopte hij meteen met die handelingen. En ik bleef wel gewoon over de vloer komen. En hij en ik bleven een vriendschap onderhouden. Maar nu, met zoveel afstand, en zie ik toch wel in dat een ongelijkwaardig soort verhouding was. Dus het is natuurlijk belangrijk om je te realiseren dat jij heel jong was. En dus dat allerlei oordelen die je er nu over kunt hebben, van je had natuurlijk dit moeten doen, of misschien zelfs zelfverwijt als dat er al is, dat onterecht is. Want je was gewoon nog niet in een positie om al die dingen te weten en goed in te kunnen schatten. Omdat je daar te jong voor was. Zeker, zeker. Ik was ik was op zoek, zoals ik altijd ook op zoek ben geweest, naar iemand om in te geloven. En in deze man was zeer overtuigend in zijn luchthartige levenshouding. Ook een beetje contrast met mijn vader zijn gravitas, zou je kunnen zeggen. En dus deze man stond een beetje symbool voor de plezierige kant van het leven. Alles onbezonnenheid. Kon, alles mocht. Ja. Alles was mogelijk. Ja. Er was avontuur. Ja, maar dat later denk je er nog eens over na. En dan zie je ook bijvoorbeeld dat hij had, er waren veel meer jochies ook nog over de vloer daar. En vandaar dat je het een harem noemt. Ja, dus ik was een van de meerdere jongens die daar kwamen. Het is misschien ook een soort vehikel dat je een soort concurrentie organiseert. Zodat iemand denkt, ik moet wel mijn best doen. In het boek, inderdaad. Van dat hij eigenlijk een soort welwillendheid aan het aankweken was bij ons. Middels, wie is hier de favoriet? Dat eerste roman die ik schreef, die ging hier ook over. Die heette ook De Favoriet. En die heette Favoriet. En dat gaat over dat dingen naar in de gratie komen van die man. En dit is een volwassenere blik op diezelfde situatie. Dus, maar ik heb geprobeerd het zo genuanceerd mogelijk neer te zetten en niet al te gretig te veroordelen, wat heel erg voor de hand ligt. Maar ik ben wel geworden wie ik ben nu, ook middels de ervaringen met die man. Want ik adoreerde hem. Ik was, zoals ik het heb opgeschreven, met de pathetiek van heel mijn kinderziel hield ik van die man. En dat is geen superlatieve opmerking. Dat is echt hoe het was. Dus het is wel degelijk deel van je opgroeien. Het heeft je ook dingen gebracht. Ik vind het heel mooi hoe je het opschrijft. En juist in die nuance die je gebruikt. Omdat dit veel realistischer is dan het beeld dat veel mensen zullen hebben van pedofielen of kindermisbruik. Of hoe je het ook noemt. Omdat dat vaak een beeld is dat veel, veel meer zwart-wit is of veel agressiever. En dit is hoe het gaat. Dit is hoe iemand zich langzaamaan, maar wel met zekerheid naar zijn doel beweegt. Ja, dat heb je heel goed gezegd. Ik denk, het is een afflictie. Het is een aandoening, die aandrang die zo'n man heeft. Je moet je voorstellen dat het liefste wat jij wil in deze wereld, dat je dat niet mag hebben. Ja, dat niemand kan dat. Niemand kan zichzelf zo ontzien. En dat vindt dus een uitweg, hoe dan ook. En in zijn geval begon hij eerst een beetje mijn ouders het hof te maken, zou je kunnen zeggen. Een heel uitgebreid ritueel, zou je het kunnen noemen, van in de luren leggen. De leuke huisvriend worden, ook voor je ouders. Ja, hij was heel goed bevriend met mijn ouders in eerste instantie. En daarna bleken zijn motieven wel onontkoombaar. Als dit toch van iemand het falen is, dan is het toch van je ouders. Die hadden dat moeten zien. Ja. Jij had het niet hoeven zien. Je ouders die hadden daarin oplettender moeten zijn. Maar de nuance die jij aanbrengt, het was een heel andere tijd. Het is allemaal. Ja, want ik had zeker waakzame en liefhebbende ouders die niet. Maar ik denk dat dit precies een foutje was van ze. En meer aandacht had gevergd. Ja. Die man heeft je uiteindelijk ook zijn vriendin uitgeleend voor voor zolang het duurde. Van nu is tijd dat je ontknaapt wordt en daar ligt ze, ga je gang. Operatie defloratie. Dat is iets wat ik mijn vader nooit heeft geweten ook. Dat was het zeg maar sequel to the whole first act. En dat had ook een enorm verloren gevoel, gaf me dat. Een enorm, weet je, in de steek gelaten gevoel. Want het leek ook nu weer alsof ik iets uit eigen wil deed. Maar het werd toch georchestreerd door deze man dat ik met zijn vriendin naar bed ging. En waarom wilde die dat zo graag? Ja, ik denk dat weer een andere sensatie is. Een zekere maat van opwinding die hij daarbij voelde. Dat die jonge jongens. Dat denk ik wel. Ik denk aan zijn vriendin kon laten zitten. Ja, maar ook dat je dus iemands ontknaping in de hand hebt. In de hand hebt. Ja. Dus ik denk dat voor hem een bepaalde kick gaf. Het is slecht met hem afgelopen, in ieder geval. Je hebt het eerder behandeld, dat zei je al, dat thema. Maar het kwam hierin terug. Omdat het gaat over een jongen die iets zoekt. Die eigenlijk probeert een gat te vullen dat ergens toch is nagelaten door die vader. Er zit niet echt in het boek een moment dat je breekt. En er zijn een aantal momenten dat het lijkt te gaan spatten tussen jullie. Dat je hem uit je kamer zet. Of dat je op een andere manier... Mijn vader, hè? Ja, ja. Je vader. Maar uiteindelijk gebeurt dat toch niet. Er is niet echt een breuk geweest tussen jullie. Nee, de liefde was groter dan de problematieken. Maar ik denk wel dat met zijn overlijden... dat is de ultieme breuk natuurlijk. En dat heeft wel een hele gekke reactie bij me teweeg gebracht. Ik weet niet, een beetje moeilijk om dit in verband te brengen met het vorige... maar dat zal er wel toch iets mee te maken hebben. Is dat het moment dat ik thuis sliep... terwijl mijn vader beneden in de kamer op een koelingsapparaat lag... nadat hij net was overleden... toen kreeg ik een heel euforisch moment. Ik was ineens zielsgelukkig... over mijn leven en alles wat ik nog mocht meemaken. En ik kon het maar niet rijmen. Ik dacht, ja, maar wacht even, hij ligt beneden toch... ligt mijn vader in te klinken. Dat zijn mag, overschot is... Daar mag geen blijdschap bij zijn. Er mag geen euforie gevoeld worden. Ik had door dat er iets bijzonders met me aan de hand was. Dus ik heb geprobeerd het te rationaliseren, maar het lukte me niet. En... de volgende ochtend was er weer iets anders aan de hand. Dan werd ik weer geconfronteerd met het lijk. En toen dacht ik er weer iets anders over. Maar ik ben nooit vergeten hoe extatisch ik was. Dat er toch ook bevrijding in zat? Ik denk het wel, ja. Ja. Maar meerdere dingen kunnen tegelijk bestaan. Ja. Verdriet en euforie, bevrijding en gemis. Het kan natuurlijk allemaal prima door elkaar heen lopen. The line is thinly drawn between joy and sorrow. Ja, dat is... ik denk absoluut dat dat waar is. Maar het voelde ook niet als verraad. Het voelde niet als een vadermoord. Zo voelde het niet. Dus ik had meer... Het was alsof een soort gul gemis, zou je het kunnen noemen. Alsof mijn eigen leven ineens diepgang kreeg. Zo van... Oh, mijn leven is eindig. Mijn eigen leven is ook eindig. Dat drong ineens heel erg tot me door. Hier dat gaat was het niet... over. Je eindigt op een koeling. Je eindigt in een kist. Ja, dat zou je denken. Dat is heel macaber. Word je even geconfronteerd met hoe dat gaat. Maar tegelijkertijd was ik juist heel erg gerustgesteld. Zo van, oh ja, ik heb nog zoveel tijd te leven. Dat kan ik niet overzien. Maar ik ga eraan op een gegeven moment. Ik heb respijt. Op dat moment was mijn leven... kon je spreken van respijt. Maar ik verheugde me alleen maar op die dingen die zouden komen. En het feit dat het ingekaderd was door de dood... maakte me niet verdrietig, maar op een of meer dankbaar. Ik denk dan al heel spiritueel dit, maar... Nee, maar dat is dus helemaal niet raar. Ik denk dat heel veel mensen van een uitvaart komen... met een gevoel van euforie naast al het verdriet. Ja. Omdat ze ineens... echt onder ogen zien van dit is leven. Dit is het bestaan en dat is de keerzijde. Het is begrensd. Ja. Het is begrensd en hier gaat het om. Ja. En dan kan je het ineens door die schaarste op waarde schatten. Misschien is dat het. Ja, dat geloof ik wel. Je schrijft over je vader en mensen in het algemeen. De meesten gaan heel langzaam dood. Sterven langzaam af. En je vader die krijgt een soort opleving. Stukje bij beetje, ja. Omdat hij een affaire krijgt. Een thema wat je ook al een keer in een boek hebt gebruikt. Ja. Een minares. Ja. Het is eigenlijk alles waar die man niet voor staat. Het is het lichamelijke, niet het geestelijke. Het is het, ja. Ja, het alles maar laten gaan en niet het beheerste. Het is ook helemaal niet de gravitas die je net noemde. Het is juist heel lichtzinnig. En ineens is er een jonge vrouw in zijn leven en wordt het een beetje een andere man. Ja, in zijn leven zijn hoofdzakelijk in de geest beleefde leven, was volgens mij een doorbraak, moest worden geforceerd op dat moment. En Hij zocht een uitweg en vond dat in een affaire. Nou, dat is gesneden koek, hè. Dat gebeurt heel vaak. Maar in mijn vaders geval, ja, misschien heeft dat toch ook wel met die vereering te maken. Ik was ook daarover eigenlijk wel verheugd. Omdat ik zag dat je juichte toch wel... toe. Je dacht, het is eigenlijk wel goed voor pap dat hij een andere vrouw... Ja, hij lijdt. En hij heeft te lang zijn dierlijkheid lopen verachten. En ook weet je, zijn calvinistische achtergrond. Ook heel, heel, heel belangrijk in dat boek ook. Van hij... stond nog steeds enorm op gespannen voet. Niet alleen met zijn vader, maar ook met wat zijn vader... wat een heel groot bestanddeel was van mijn vaders, van mijn opa's belevingswereld, was het calvinisme. Daar hield die man zich heel erg aan vast. En daar was mijn vader nog lang niet mee klaar. Ook al had hij dat zogenaamd voor zichzelf wel allemaal geparkeerd. Maar dat was niet wat er eigenlijk aan de hand was. En door dus ja, zich te zondigen aan het nemen van een minares. Jij zag het als een soort bevrijding. Ja, ik zag dat echt... Zijn hele houding openbrak. En was met alle schaamte van dien ook en zo. Maar, was dat geen verraad aan je moeder om het toe te juichen? Dat... Nee, ik kon die twee dingen wel... Die tegenstrijdigheid, die kon ik wel aan. Ik had niet het gevoel... Ik heb een hele goede band altijd gehad met mijn moeder. En ik heb wel ook in het boek gezegd van... wat je haar daar aandeed was wel... nou ja, eigenlijk ronduit crimineel. Want hij loog ook daarover. Waardoor je dus een situatie creëert waarbij die ander denkt... oh, wat ben ik slecht dat ik dat... dat ik hem daarvan verdenk, weet je wel. En dan hield hij dat ook vol, dus dat is zeker niet fraai. Het was een stiekeme affaire, en dat is altijd heel lelijk natuurlijk. Ja, en die geheimhouding, dat was heel taxerend voor mijn moeder. Heel, heel moeilijk. Maar voor mijn vader was het een absolute noodzakelijkheid... Dat dit gebeurde, dat hij een keer weer een verliefdheid had. En ja, en dat hij weer in zijn lichaam kwam. Hij was een beetje... Hij had sowieso een moeilijke, ook een moeilijke verhouding ook met zijn lichaam. In die zin dat hij had een zeldzame huidaandoening. Urticaria pigmentosa heet dat. Dus hij zat onder de rode vlekken eigenlijk vanaf zijn 20e. En die vlekken die hebben hem wel... ook zijn zelfbeeld getekend, zeg maar. Van, hij ook gewoon zijn angst voor zijn sterfelijkheid was veel groter dan bij de meeste mannen van zijn leeftijd. Ook omdat hij veel meer kans maakte op zoiets als huidkanker. En daarmee een gewelddadige dood. Daar was hij heel bang voor. Dus zijn moeilijke verhouding met zijn lijf. Dat hij ook een beetje zag, om het heel een beetje zwaarmoedig te zeggen, als een soort sluitende val. Die brak hem wel op. En zoiets als een jonge vrouw die dan waardering heeft, natuurlijk viel ze op zijn intellect voornamelijk, maar... Die toch aan dat lichaam wil zitten en daar rust gaan beleven. Die toch met dat lichaam in zee wil. En je wil aanraken en ja... Dat was wel een kleine redding. En hij leefde ervan op. Ik vind het zo interessant dat een man zijn leven inricht naar een ideaal. Dat vind ik ook mooi. De renaissance man, de man van het intellect. De man die een academische carrière nastreeft met heel zijn ziel en zaligheid. In stukken die zijn collega's over je echte vader hebben geschreven... wordt ook genoemd dat hij dol was op zijn familie. En hoe trots hij was op zijn kinderen en dat hij zijn boeken aan... zijn kinderen opdroeg. Die kant was er absoluut ook. En dat komt ook in jouw verhaal naar voren. Hij wordt uiteindelijk geen professor. Hij wordt ook een beetje tekort gedaan. Er wordt zelfs op een zeker ogenblik... vast niet onaardig bedoeld met hem gespot. Ja. Van, nou, je hebt ook mensen die een 3 uur aan een comma zitten. Haha, iedereen lachen. En dan kwam hij toch gekwetst thuis. Ja, dat was een dreun. Want hij tijdens een of ander symposium werd deze opmerking inderdaad in een soort van blijmoedige scherts. Nou, lachen jongens, hè. Werd hem toegevoegd dat hij dat laten we aan Arie de Mierenneuker over. En ik denk dat hij toen schrok van hoe weinig die gekend werd door zijn collega's. En ook door zijn eigen toedoen. Hij was een Einzelganger. En hij was eigenlijk een heel, zoals alle mensen, had hij ook behoefte aan sociaal contact en plezier en erkenning van je collega's. Maar hij was een echte diehard geleerde, een kamergeleerde echt wel. Dus hij werd daar eventjes niet alleen zomaar, kreeg hij een kwinkslag die hij even moest verwerken. Maar er werd een keiharde stop gezet op zijn zelfspot. Want hij bulderlachte wel mee, zei mijn moeder, achteraf, dat hij dat gezegd had. Maar eigenlijk werd hij daar in zijn kern geraakt van. Daar had hij zijn leven aan opgedragen, aan dat ideaal. En dat ideaal werd zelfs in de kathedraal van de academische wereld, namelijk de universiteit, bespot. Die beter zou moeten weten, die universiteit. Volgens mijn vader dan. Maar is dat vader een beetje gedateerd beeld van beetje het reilen en zeilen, ja, van een universiteit. Dus, en hij was. Hij rekende heel erg op zijn aanstaande toewijzing van een stoel van zijn hoogleraarschap. En dat moest de kroon zijn op zijn werk. En dan zou zijn eigen vader hem virtueel eindelijk applaudisseren. Juist. Is dat waarom jij er zo van houdt om buiten de orde te staan? Je bent heel lang fietscourier geweest, je bent dichter, je hebt een weerzin tegen vaste banen, geen academische titel willen halen. Is dat eigenlijk gewoon jouw verlangen om je niet te richten naar een ideaal dat iemand uiteindelijk onder je voeten vandaan kan trekken? Ja, absoluut. Ja, ik gelukkig ben ik niet zo ver afgedwaald dat ik ook, dat je dat Ivoren Toren complex zou krijgen. Dus dat je. Wat is dat? Nou ja, dat je jezelf geniaal verklaart en vanuit je Ivoren Toren het maakt niet meer uit wat de anderen van je vinden. Dus dan ben je eigenlijk helemaal. Oh, dat je het oordeel van de ander helemaal afzweert. Helemaal naar je neerlegt, ja. En dat is heel. Dat is wel een mooie fantasie, hè? Want het lijkt op pure kracht. Maar ik geloof er nooit is dat zo zwakte. In. Nee, want je. Mensen maken dat toch niet echt waar. Nee, en je ontkent daarmee een belangrijk deel van je kwetsbaarheid. En de wens tot verbinding met anderen, die je kunst ook. Ik hou van doorwrochte, mooie, goede kunst. Maar je moet wel altijd blijven communiceren. En het liefst zoveel mogelijk op je eigen voorwaarden. Maar wel ingebed in een bestaande wereld. En het fietscourierschap, dat heeft ook een soort, heel lang een soort romantische zweem gehad. Tot Gorilla's kwam en alle romantiek eruit ramde. Ja. Met de bruutheid die alleen de meest verderfelijke kapitalist in zich heeft. Maar heel lang was fietscourier een soort benijdenswaardig bestaan. De vrije jongens van de pedalen. Die chasen door de stad op hun eigen voorwaarden. Ja, ik zat ook wel bij zo'n clubje. Een hele sympathieke fietscouriers Amsterdam. Eigenlijk de enige tent waar ik ooit openlijk reclame voor zou maken, zoals ik nu doe. Maar ja, dat heeft helemaal in de verste verte niks te maken met dat soort moguls als Getir en Gorilla's. Dat is allemaal vreselijke graaierij. Is dat gewoon, weet je wel, binnen een minuutje je potje kwark dat je nodig hebt voor een of ander suf gerecht. Dat je dan meteen du moment kan bestellen en zo. Wij hadden een hele primitieve courierszaak. Met ploeterende bazen die heel, heel amicaal waren. Heel, heel leuk om mee te werken. En dan moest je gewoon een envelop naar het districtskantoor brengen of zoiets. Zulke dingen. En ook echt. We moesten wel keihard werken. Maar Ja, vooral de collegialiteit voor iemand die... ik ben schrijver, dus dat is toch ook wel weer die solitaire bezigheid. Net als een beetje als mijn vader. Maar dat fietscourier was een hele welkome afwisseling voor mij. Omdat je ook... dat lichamelijke aspect is fantastisch. Je komt doodvermoeid thuis na 8 uur lang trappen. Maar dan voel je... Dan ga ik op de bank liggen. Ging, want ik ben geen fietscourier meer. En dan die lichamelijke weldadigheid, daar word je juist heel alert van. Dus je bent wel moe, fysiek, maar geestelijk sta je helemaal open. Dus ik heb heel veel puike ideeën opgedaan, mijmerend op de bank na een fietsdag. En niet tijdens het fietsen, dan kwamen er geen zinnen tot je? Nee, dan ben je echt wel heel erg bezig met toeristen, met het ontwijken en dat soort dingen. Ja. Het is een van de dingen die ik het mooist vind in jouw werk, is dat je metaforen, zinnen. Je ziet gewoon af en toe dat er gewoon een moment van volledige inspiratie is. Een zin die je niet kon negeren. Je noemde er net ook een paar. Dat is echt gewoon wat waar jouw werk om gaat, de taal. Ja. We hebben nu best wel een interview gehad over de psychologie. Dat is wel de achtergrond van je boek. Maar de kern ervan is toch het talige, vind ik. Ja, en dat komt misschien door dit onderwerp ook nog wel het beste tot zijn recht. Omdat dat verbindt mij met mijn vader. Dat had hij ook. Alleen bij hem mochten zijn spontane lyriek mocht er niet zijn. Of niet. En wel in gesprekken. Hij was een heel geanimeerd spreker. Heel fantastisch om aan te horen. Maar dan had hij het wel over de oudheid. Want daar lag zijn begeestering. Maar mijn... liefde voor taal, Nederlandse taal, is een manier ook om in contact te blijven met hem. En dat komt helemaal, wat mij betreft, echt heel goed tot zijn recht in dit boek. Dus dat is eigenlijk iets dat je met hem deelde. En dat is het moment dat hij er op een heel, heel fijne manier juist is. Dus waar je eerder zei, als je aan het dichten was en het lukte niet, dan keek die vader als het ware over je schouder mee, ja, hoofdschuddend, afkeurend. Maar nu zeg je, als ik een heel mooie vondst heb in de taal, dan is dat juist iets wat me verbindt met mijn vader. Dan deel ik dat met hem. Ja, dus ik ben die fase wel ontgroeid waarin ik zijn goedkeuring dusdanig nodig had dat ik eigenlijk bijna dreigde te verstikken. Want dat waren lastige momenten. Maar misschien ook wel weer dankbare momenten, omdat ik een hele duidelijke autoriteit had bedacht waar ik me tegen af moest zetten. En die ervoor heeft gezorgd dat ik een soort wilskracht aan de dag kon leggen die anders misschien wat vrijblijvender was geweest. Dan was misschien het hele dichterschap niet zo belangrijk. Had ik het niet zo belangrijk durven maken misschien. Maak je dan niet op omgekeerde wijze alsnog de fout van je vader ten opzichte van zijn vader? Dat je het toch weer doet voor de goedkeuring. Ja. Daar ben ik wel een beetje juist bang het verzet, dat het dan toch weer een soort psychologisch gevecht is tegen de vorige generatie. Nou, in die zin probeer ik wel af te rekenen met dat. Ja, dat met die traditie, die onheilige traditie van. Papa, kijk hoe onwaarschijnlijk goed ik ben. En het kan me niet eens schelen wat jij ervan vindt. Dat ook nog eens. Maar. Dit boek is een. Ik hoop dat je dat er ook uit hebt gehaald. Dat gebeurt namelijk, dat is wel de inzet van het boek, om daarmee in het reinen te komen. En ik denk dat die catharsis, die loutering daar er ook in zit. En de bedoeling was ook zeker om. Het heet niet voor niets een memoir en geen biografie. Om mijn verhouding met mijn vader neer te zetten en. Het uiteindelijk te komen tot een portret. Gewoon aan een wild vreemde zoals jij die het dan leest. En dat portret van mijn vader een sympathiek portret is. Een portret van een man die zijn moeilijkheden had. En die altijd maar in dat spanningsveld bleef staan met zijn eigen vader. Maar desalniettemin ook een waardevolle bijdrage leverde aan de wetenschap, maar ook aan mijn leven en het schrijverschap. Hij kwam ook zeer sympathiek over, ook als vader, maar ook als persoon. Ik vond ook het beeld mooi van hem als jonge man. Dat hij dan in Italië komt en daar die studie mag doen. En dan geprezen wordt en dan ineens daar heel snel heel goed Italiaans leert. En mooie jasjes draagt en door paleistuinen flaneert. Terwijl hij het over Petrarca en God weet wie nog meer heeft. En de humanisten. En dat hij een grote toekomst voor zich heeft ineens. Ja, ja. En dan zie je ook de romantiek waar het allemaal mee begonnen is. En de liefde die hij heeft voor die geschiedenis. En in die fase ervoor. Schrijft hij ook nog brieven aan mijn moeder. Die getuigen wel van die beschrijvende kracht. Hij beschrijft dan voornamelijk de plekken waar hij komt en de mensen die hij ontmoet. En in die fase van zijn leven is hij heel erg eigenlijk dichterlijk. En dan zie je gewoon. Dan kijk je gewoon in de spiegel. Dat is echt prachtig. Dan zie je gewoon van. Zie je, ik wist dat die man ook een dichter was. Had, weet je wel. En. Maar jij hebt ook een frik in je. Net als je vader. Je beschrijft een tekst. Een schoolmeester. Schoolmeester. Een tekst die je heel mooi vindt van Nick Cave. En Nick Cave die zingt dan iets van. Het licht van de sterren, dat zijn slechts de herinneringen van sterren. Een soortgelijke tekst. A star is just the memory of a star. Ja. Geloof ik. Ja. En dan val jij over het woordje just. Waarom dat just? Waarom moet dat meteen weer naar beneden gehaald worden? Waarom is het slechts? Is het niet genoeg? Ja. En dan daarnaast zeg je ook nog van, het is trouwens ook helemaal niet waar. Want er zijn ook nog gewoon levende sterren. Dus die Cave, die heeft van astrologie ook al niks begrepen. Ja. Nou ja, hij zegt het minder streng dan dat. Ik probeer hem niet zo weg te zetten, inderdaad. Want ik bewonder die man wel. Maar ja, dat klopt. Dat is niet helemaal waar. Maar hij geeft me wel het idee van. Wat een geweldig idee sowieso. Dat een ster ook zijn herinnering kan zijn, zou ik moeten zeggen dan. Hè? Niet is, want er zijn ook gewoon sterren die je ziet en die zijn er gewoon. Zoals onze eigen zon die de hele dag op ons tikt. Ja, precies. Dus, maar het beeld gaat natuurlijk over sterfelijkheid. En dat iets wat er lang niet meer is nog altijd zijn licht kan afschijnen en nog altijd aanwezig kan zijn. Ja. Ja. Dat is de zin die daar. De kiem, dat stukje is de kiem van een zin die later ineens bij mij kwam binnenzeilen. Wat was dat? Daar eindigt het boek ook mee. Dus ik ga het toch maar niet verklappen. Maar daar was ik heel tevreden over. Want ik mijn vader die. Ik probeer eigenlijk. Alsnog dan in de verantwoording, daarom heb ik het ook eigenlijk een beetje ironisch, het boek geëindigd met verantwoording, alsof het een wetenschappelijk werk zou zijn, wat het natuurlijk helemaal niet is. En dan probeer ik eigenlijk toch nog weer toestemming te vragen aan mijn vader van. Klopt het allemaal klopt wel? Is het allemaal wel? Is het wel beweer? Ja, is het wel? En dan. Dan sluit ik eigenlijk af met. Een soort verzoenend gebaar. Een soort verzoenende zin. En daarin komt die ster weer terug. Maar die zin die heb ik niet paraat. En die moet ik ook maar niet verklappen volgens mij. Want het is gewoon het absolute einde. Dat is waar het naartoe werkt. Ja. Maar iemand die er niet meer is, die is er nog. En een relatie met iemand die er al lang niet meer is, kan nog steeds veranderen en heruitgevonden worden. Het is niet zo dat jouw beeld van iemand is vastgeklonken op het moment dat hij sterft. Kan nog 100 de keer doden veranderen. Blijven rondzingen. Ja, dat is. Dat heb ik wel gemerkt. Ook met anderen. Ook met die Amerikaanse man. Met de pedofiel. Ja, dat ook hij is nog steeds aanwezig voor mij. En heeft een stem verworven, zeg maar, in het dagelijkse reilen en zeilen. En zo zijn er een paar mensen, volgens mij, in je leven die. Als ze sterven, zeker. Door jou nog weer woorden in de mond gelegd krijgen. Dagelijks. Dus die hebben gewoon zoveel autoriteit ergens. Of zoveel zeggingskracht gehad. Dat je ze niet zomaar kwijtraakt. Ze galmen nog na. Ja. We ramen de schade die ons het zicht op de wilde ontneemt. de titel van het boek. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Was een groot genoegen, Bernard Wesseling. Dank jou wel, Pieter. En dit was Nooit meer slapen. Morgen zijn we er weer. Goeienacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.